اللهم حرمت भगवद गीता गीता अध्याय मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को गोमों के मध्य स्थिर कर लेते हैं और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाते हैं वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति से स्थिर करना चाहिए। जो लोग योग अभ्यास करते हैं उनके लिए संस्कृति की संस्कृति की गई है कि वे प्राण को ओम के बीच आज्ञा चक्र में ले आए, जहां पर शत चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें छह चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। हम जो निरंतर कृष्ण भगवान में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योग अभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग मलिन शब्द की विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह शब्द क्रिया योग को या बुद्धि हो, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होगा। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाते, उसे किसी न किसी योग विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। चूंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहते हैं, अर्थात अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। इसके दो अध्याय की बात आगे उसमें ध्यान योग का वर्णन है और उसके अंत में ध्यान योग का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को बताए योगी नाम सर्वेशा बंद भजते नाम चला तथा श्रद्धा वा भजते योगा सदे युद्ध धर्मो मधा। कि सभी प्रकार के योगियों में श्रेष्ठ मेरा भक्त जो मेरे साथ योग थे श्रद्धान्वित होने से। लेकिन इस अध्याय में भी श्री कृष्ण और उस प्रकार के अष्टांग योग उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं और ईश्वर के अंग में भी वो श्रद्धावान बचते मानसमयुक्त था वो श्लोक का अर्थ की भक्ति योगी श्रेष्ठ योगी है उसके बारे में इस को शास्त्र अध्याय के अंतिम श्लोक में ऐसे बोलना है कि श्रेष्ठ योगी भक्ति योगी और इस अध्याय के अंत में भी श्री कृष्ण और मेरे कारण भी कैसे श्रेष्ठ योगी है भक्ति योगी विदेश योगी मनुष्य का स्मरण है मनुष्य की चेतना के अनुसार दूसरे शरीर प्राप्त होते हैं विशेषकर या इसलिए अंत काल कृष्ण का स्मरण करना चाहिए कलेव शरीर चंद्र का स्मरण क्योंकि अगर कृष्ण का स्मरण करना है कृष्ण को प्राप्त होते हैं तो कैसे ही कृष्ण का स्मरण करना तो पहले ही वो ये अध्याय आठवा अध्याय इसके दो इसमें दो विभाग दो विषय पर चर्चा होती है दो मुख्य विषय इस अध्याय में एक है कि मृत्यु काल में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और दूसरा विषय है कैसे कृष्ण का स्मरण करना तो पहले श्री कृष्ण इस श्लोक से आज का श्लोक से मृत्यु कावन भगवान स्मरण करने इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं इसके पहले श्री कृष्ण बोले कि ध्यान भगवान पर होना चाहिए और इस श्लोक में खास मृत्यु के काम कैसे भगवत स्मरण करते हैं योग अभ्यास करने से इसका वर्णन कर शुरू होते है और इसके बाद श्री कृष्ण कहेंगे कैसे योगिया यथार्थ समय पर स्वीप से शरीर त्याग करके अनुकूल समय में मतलब योगियां प्राण को नियंत्रण करते हैं क्योंकि आत्मा जीवात्मा शरीर में विराजमान है और एक शरीर से दूसरे शरीर जाते हैं कैसे सूक्ष्म शरीर की माध्यम से यम यम बाकी स्मरण भावन इसका क्या अर्थ है कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर जानते हैं और जो भावना चेतना उन्नयन किया एक शरीर में तो उसके अनुसार हमारे दूसरे शरीर स्थूल शरीर का उन्नयन होते हैं सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर है और स्थूल शरीर मतलब इस भूमि वायु खम पंच वस्तु भूमि आप जल आयु और खम खा क्या बोलते अखा आकाश ये पंच स्थूल वस्तु के द्वारा इस स्थूल शरीर गठित होते हैं, भौतिक प्रकृति के द्वारा। और सूक्ष्म शरीर भी है, वो भी भौतिक प्रकृति के द्वारा गठित होते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म है, एक पंच वस्तु है। भूमि आकाश तो सबसे स्थूल भूमि, और आकाश प्राय सूक्ष्म है। और मन बुद्धि अहंकार तीन वस्तु मिलके सूक्ष्म शरीर गठित होते जो हम नहीं देखते, देख नहीं सकते, लेकिन उसका ये जब तक हम भौतिक चेतना में है तब तक वो स्थूल शरीर मन बुद्धि और अहंकार जो आत्मा से आत्मा जैसे इस और आत्मा का घनिष्ठ संबंध होते हैं। वास्तव में आत्मा का कोई संबंध नहीं है स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर के साथ, लेकिन क्योंकि ये अहंकार है कि मैं ईश्वरीय हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, इसलिए अहंकार होते हैं। भूल धारणा, ये भूल धारणा से अहंकार होते हैं, वो अहंकार से मन और बुद्धि प्रभावित होते हैं। तो ऐसे ही जब तक हम इस भौतिक धारणा से प्रभावित होते हैं कि मैं ईश्वरीय हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तो तब तक माया से आर्पित हुए असंख्य अभिलाष है, भौतिक अभिलाष, माया माया दास करिणामा अभिलाष, असंख्य इच्छाएं होती है। तो ऐसे इस विपरीत बुद्धि से, विपरीत बुद्धि वास्तविक बुद्धि, वास्तविक मूल चेतना, शुद्ध चेतना क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं, और उसके विपरीत मैं ईश्वर हूं, मैं किसी के दास नहीं हूं। तो वो धारणा से हम सब कुछ जो जो देखते हैं, हम सब सभी वस्तुओं को हमारे भोग्य वस्तु ऐसे देखते हैं, सब कुछ मेरा भोग्य है। तो ऐसे मन में संस्कार होते, सब कुछ जो हम देखते हैं, सब कुछ हम सुनते हैं, सब कुछ हम स्वाद करते हैं, ये भोग बुद्धि में संस्कार होते हैं। अगर मनुष्य रूपवादी नारी का आकार देखते हैं तो उससे संस्कार होते हैं, क्योंकि भोग बुद्धि से हम सोचते वो मेरा भोग्य वस्तु है, और इच्छा भौतिक इच्छाएं की उत्पत्ति होते हैं वो नारी का है। रूप रूपवादी नारी के रूप देखने से इच्छा होती है कि मैं भोग करूंगा, फिर ऐसे संस्कार भोग करने के संस्कार होते मन में, और ये सभी संस्कार से बुद्धि प्रभावित होते हैं। ऐसे मन चंचल होते हैं क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं होती। तो ऐसे तरह ये सब विचार करने जटिल होते हैं, लेकिन ऐसे ही अनियंत्रित अदमित मन से बहुत इच्छाएं की उत्पत्ति होते हैं, और ऐसे चेतना प्रभावित होते हैं, और ऐसे हम एक स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ स्थूल शरीर को त्याग करते हैं, और सूक्ष्म शरीर की स्थिति के अनुसार दूसरा शरीर मंगलाना है कि आप हम दूसरे शरीर प्राप्त होते हैं इच्छाएं के अनुसार जंजुर देव उपकते कामना दैव नेत्र जंजुर देव उपकते है काम भाव के अनुसार और दैव नेत्र अर्थात देव भगवान और देवता का जो इस भौतिक भौतिक जगत में भगवान के प्रतिनिधियां है भगवान के सहायक इस भौतिक संसार का संचालन के लिए देवता भगवान के सहायक है तो कामना दैव नेत्र चतुर्देव जंतु अर्थात जीव दूसरे दूसरे शरीर मिलते हैं काम के अनुसार और दैव के संचालन से तो ये आप आपके कर्म के अनुसार और आपकी इच्छाएं के अनुसार सब देव के संचालन से हम दूसरे दूसरे शरीर मिल जाते हैं मिलते हैं तो ऐसे है कर्म फल और इच्छा ये दोनों दोनों के अनुसार दूसरे दूसरे शरीर काम करते हैं उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति आधा नेता होना चाहते कोई इच्छा है नेता लेकिन ऐसे ही बहुतों के जो नेता होना चाहते हैं लेकिन नेता का मतलब जो दूसरों के ऊपर है तो नेता एक होते हैं और सामान्य लोग नेता के आदेश पालन नहीं ज्यादा अगर सब नेता होते हैं तो कोई नेता नहीं ऐसे कोई कोई बोलते सब भगवान तो इसका मतलब एक्चुअली जो ऐसे बोलते हैं भगवान का कोई भरोसा नहीं भगवान का मतलब जो सब के ऊपर है क्योंकि नेता एक होगा और जन साधारण अलग तो अगर किसी की प्रबल इच्छा है कि मैं नेता होऊंगा तो इच्छा है लेकिन काम भाव वैसे भी होना चाहिए कुछ पुण्य होना चाहिए ऐसे ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए तो अगर इच्छा प्रबल है लेकिन पुण्य नहीं है तो ऐसा दैव नेत्र भगवान और देवता के संचालन से वो पुण्यहीन व्यक्ति नेता हो सकते कुत्ते के नहीं या क्वीन क्वीन एंड चीटी नेता तो नेता ऐसी स्थिति मिलते हैं लेकिन भारत के राष्ट्र का भी वैसे नेता नहीं है या अमेरिका के राष्ट्र का ऐसे मनुष्यों के देवताओं में ऐसे इंद्र चंद्र ऐसे नेता तो ऐसी स्थिति ही मिल गई तो बहुत पुण्य कर्म ऐसी स्थिति मिलने के लिए बहुत पुण्य कर्म और ऐसे भारत के राष्ट्र का भी ऐसी स्थिति मिलने के लिए बहुत इंद्र के पद मिलने से कम पुण्य होना चाहिए फिर भी पुण्यवाद होना चाहिए लेकिन क्या है अगर राष्ट्रपति हो तो सभी राष्ट्र के प्रजा के कर्म फल में बाध तो एक्चुअली राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर राष्ट्रपति अजीत धार्मिक बाघ प्रजाओं को मार्गदर्शन नहीं देते तो प्रजाओं के कांताओं में भागी होते हैं और आज का अवसर पा भी है तो आज का राष्ट्रपति का उनके क्या होगा खुद नहीं मुझको रेस्क्यू सच बोलने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ एक ज्योतिष ऐसा बोला कि भारत के एक प्रधानमंत्री तो उसके मरण के बाद एक ज्योतिष बंगाली ज्योतिष ऐसे कुछ क्या गणन किया कुछ कैलकुलेशन किया कि वो स्वीडन में एक आदमी के दो कुत्ते दो कुत्ते में एक पहले भारत के प्रधानमंत्री तो ऐसा होते कर्म हो गया। तो ये कर्म चक्र बहुत जटिल है कैसे समझना वो आदमी का भविष्य जीवन क्या होगा क्योंकि बहुत ही जटिल हम देखते हैं वो मृत महाराज इतने सब पुण्य कर्म करके भी आदमी जीवन में ऐसी स्थिति मतलब कि क्या बोलते चिपका संस्कृत में सरिश्रुत